Zes uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die door een coronabesmetting op het werk long-covid hebben gekregen. Een ultimatum van de bonden aan de staat daarover is verlopen. Doordat zorgmedewerkers al 2 jaar ziek thuis zitten, zijn ze ontslagen. Een grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor corona, waardoor hun inkomen is gedaald. De bonden vinden de staat verantwoordelijk omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Coolblue en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie wisten dat er een commerciële BV was waarmee een mondkapjesdeal werd gesloten met de overheid. Medeoprichter van de stichting en de commerciële BV, Camiel van Gestel, zei dat bij Jinek. Van Gestel verdiende met Siewert van Linde en Bernd Damme miljoenen aan die commerciële deal, terwijl tegen de buitenwereld werd gezegd dat ze het gratis deden. Coolblue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Van Gestel. Behalve de huisartsen hebben alle partijen het integraal zorgakkoord getekend. In het akkoord staan plannen voor meer samenwerking en voor meer aandacht voor preventie. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd en omdat toezeggingen aan hen niet kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. In Nunspeet zijn bij 2 incidenten in totaal 6 mensen gewond geraakt. Gisteravond raakten 3 mensen gewond, vermoedelijk bij een steekpartij. 2 verdachten zijn aangehouden. Een paar minuten later was er een eenzijdig ongeval waarbij 3 inzittenden van een personenauto gewond raakten. Het is onduidelijk of de 2 voorvallen met elkaar te maken hebben. Het weer, veel buien, soms met hagel en onweer. Ook wat zon en vooral aan zee veel wind. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Opgeruimd staat netjes. Bij jou thuis en bij Mediamarkt. Daarom hebben we deze week sale met tot wel 50% korting op ons ruime aanbod van tv's, laptops, wasmachines en nog veel meer. Maar het aanbod verschilt per winkel en op is op. Dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl en vind de beste deal voor jou. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en dat betekent dat we de weekendkranten gaan bespreken. Dat doe ik deze week met Itay Garmi. Hij is cybersecurity is mooi om te zeggen, strateeg. En gemeenteraadslid in Amsterdam namens Volt. Welkom. Dankjewel. En Wiebe de Jong zit hier ook. Jij bent een freelance journalist en docent culturele antropologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. En wil je zelf meepraten, dan kan dat zoals altijd via de app van Radio 1. We beginnen, dit is de zaterdag, altijd met een blik op de voorpagina's van de weekendkranten. Itay, heb jij een voorpagina die jou opviel? Ja, het AD die had heeft een voorpagina waarbij ze eigenlijk alle bekende ministers op een touw hebben staan, die allemaal aan het wankelen zijn. Ja. En dat heeft denk ik een beetje te maken met het vertrouwen dat er op dit moment is. Vanuit Nederland, vanuit de bevolking, richting het kabinet. Ja. En ook de grote vraag of het kabinet het gaat volhouden met elkaar. Ja, over de inhoud van die vraag gaan we het sowieso nog hebben vanochtend. Want het artikel dat eraan gelinkt is, dat wil je geloof ik ook graag bespreken. Maar kun je een beetje omschrijven hoe die voorpagina eruit ziet? Ja, je ziet eigenlijk de bekende kabinetsleden zoals minister Kaag, premier Rutte, minister Hoekstra. Zie je gewoon lopen op een touw, aan het wankelen. Ze moeten hun balans houden. Ja. Dat wordt nog lastig de komende maanden. Er zit ook iemand in het midden. Ik denk dat Robert Dijkgraaf is. Ja, klopt. Volgens mij heeft dat ermee te maken dat ze zeggen dat Robert Dijkgraaf wel redelijk goed in zijn rol zit. Ja. Dat mensen wat tevreden over hem zijn. Ja, en dan begint gewoon de tekst. Dus je ziet niet Henk Staghouwer nog naar beneden vallen. Nee, klopt. En wie zijn aan het hardst aan het balanceren? Sigrid Kaag heeft het moeilijk. Ja, ik denk Kaag heeft het lastig. De minister van der Wal heeft het denk ik ook lastig. En, ja, die maakt wel een mooi dansje hoor, als je op dat koord kijkt. En premier Rutte. Ja, beeldende voorpagina dus van het AD. Zeker. Ja, en over het artikel zelf, over het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen ook in het kabinet, gaan we het vanochtend zeker hebben. Wiebe, goedemorgen. Goedemorgen, Willem. Welke voorpagina wil jou? Ja, ik heb een artikel van de voorpagina van de Volkskrant heb ik meegenomen. Daar zie je een Oekraïner. Het gaat over gemartelde Oekraïners. En nu Oekraïne steeds meer terrein wint op Rusland, keren veel mensen terug. En dan met dat mensen terugkeren, keren ook de verhalen terug. En die zijn schrijnend natuurlijk. We kennen veel verhalen over Syriërs die gemarteld zijn, maar... Nou ja, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel Oekraïners die in Russische handen zijn gevallen en ook gemarteld zijn. Ja, schrik jij iedere keer weer van die verhalen? Ja, dat is een goede vraag. Ik merk dat ik me een beetje afgesloten heb voor, misschien ook wel bewust, van de ellende. Dus ik eigenlijk volg ik het niet zo heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen, over Oekraïne. Omdat ik aan mezelf merk dat ik er niet vrolijker van word. Ja, herken jij dat, Itay? Ik probeer het wel veel te volgen. Ook omdat juist nu Oekraïne wat succes aan het boeken is. Dus daar word ik vrolijk van als ik dat lees. Ja. Klopt. Ja, hiervoor leek het allemaal een beetje te verdwijnen uit ons beeld. Maar nu speelt dat natuurlijk weer een grote rol met Oekraïne. Dus wat meer succes aan het boeken is. En ik hoop dat ze het volhouden. Ja. Is het niet lastig dat je... lijkt me voor krantenredacties ook. Aan de ene kant zijn de gevolgen van die oorlog in Nederland heel erg groot. En dat je in de aanloop naar Prinsjesdag, ook als je de voorpagina's bekijkt, daar veel aandacht voor ziet. Dat is ook logisch. Maar staat dat dan nog in verhouding tot misschien wel het allergrootste leed dat natuurlijk gewoon in Oekraïne wordt geleden, zonder twijfel? Ja, je kan niet dag in dag uit. Het is, hoe lang is het nu bezig? 200 dagen geloof ik, ja. Ja, een half jaar. Een half jaar is het bezig. Je kan niet dag in dag uit, denk ik, over het leed schrijven. Nee. En je hebt ook natuurlijk leed hier in Nederland. Door die crisis in Oekraïne heel veel mensen het koud hebben. Dus die berichtgeving staat wat jou betreft nog wel met elkaar in verhouding. Ja, elke, hoe zegt Kokkie Drost dat ook altijd weer mooi? Een seksuoloog en psycholoog is dat. Elk leed mag wezen. Oh ja, dat is zeker waar. Vind jij dat Itay ook? Ja, daar sluit ik me aan. Ik denk ook niet dat je het moet vergelijken. Het is allebei belangrijk. En het is goed dat we erover lezen en het te zien krijgen. En we moeten het notabene niet vergeten. Het is wel gewoon een land in Europa. Ja. En tot voor kort leefde in de meest vreedzame continent op deze wereld. Meest succesvolle ook, welvarende. Ja. En dit heeft heel veel impact op ons. Dus we moeten er wel over lezen. Ja, maar de Volkskrant is wel de uitzondering. In de zin van in de week voor Prinsjesdag kiezen zij er misschien wel heel bewust voor om het niet over de financiële consequenties te hebben. Ja, ja. Nou, misschien laat ze inderdaad wel zien van blijf over Oekraïne praten en blijf die verhalen met elkaar delen. Ja, opvallende voorpagina. Dus met een grote foto van een gemartelde Oekraïne op de voorpagina en de balancerende kabinetsleden die staan er voorop het AD. Zometeen gaan we de artikelen bespreken. Dat zijn de artikelen die jullie opvielen vandaag. Maar wat mij opviel, dat was een artikel in het Financieel Dagblad. Want daar sta jij in, Itay. Het artikel gaat over de combinatie van gemeenteraadslid en je dagelijkse werk. Kan je vertellen waarover je precies bent geïnterviewd? Ja, er is mij gevraagd hoe ik mijn werk als gemeenteraadslid kan combineren met mijn andere baan. Ja. Ik werk bij Deloitte. En daar zit ik in cybersecurity. En dat is ook best wel een intensieve baan. En Deloitte is een consultancybedrijf? Ja, Deloitte is een consultancybedrijf. En ja, werd eigenlijk gevraagd van ja, hoe krijg je dat voor elkaar? En waarom doe je dat ook eigenlijk op zo'n jonge leeftijd? Want het is veel werken. En hoe krijg je dat voor elkaar? En waarom doe je dat eigenlijk? Goeie vragen. Hoe krijg je het voor elkaar? Gewoon keihard mijn best te doen. Ik haal er heel veel energie uit. Het was altijd mijn droom om politiek actief te worden. Om te werken aan beleid wat heel veel mensen kan helpen. Dat motiveert mij en dat drijft me ook. Ik vind het ook juist fijn dat ik ook een baan ernaast kan hebben. Zodat ik ook een beetje zie wat er in de samenleving gebeurt. En dat je niet alleen maar opgesloten zit in je stadhuis. Want consultancy werk bij grote bedrijven staat al bekend omdat het heel intensief is. Dat meer dan 40 uur per week is. Hoe combineer je dat? Ik werk part-time. Oh ja. Dus sinds ik raadslid ben. Daarvoor werkte ik wel gewoon fulltime. En ze proberen er rekening mee te houden. Ik heb wel aangegeven dat in ieder geval mijn politieke ambities zijn voor mij heel belangrijk. En het werk ook wat ik kan doen voor Amsterdammers en binnen Volt ook, vind ik heel belangrijk en ook leuker. Ik haal er meer motivatie en energie uit. Dus ze geven me de kans om het te combineren. Wat ik mij nou afvraag, hè? Ik weet niet precies waar Deloitte zit, maar ik vermoed ergens op de Zuidas. Klopt. Ik denk dat je de politiek in bent gegaan voor rechtvaardigheid. Ja. Dan kom je een stapje Amsterdam-Zuid, stap je uit. En dan zie je veel mensen die rechtvaardigheid denk ik niet in het hoogste vaandel hebben staan. Hoe ga je daarmee om? Dat vind ik wel heel zwaar gezegd. Zo probeer ik niet te oordelen over mensen. Maar ik probeer in ieder geval voor het zorgen in het werk dat ik zelf doe, ook bij Deloitte. Dat ik iets doe waar ik in ieder geval het gevoel heb dat ik maatschappelijke impact maak. Dus ik hou me bezig met digitale veiligheid. Dat is nu een heel belangrijk thema. En we helpen daarmee om organisaties en ook mensen veiliger te maken. Ook overheidsdiensten en overheidsinstanties. Dus daar probeer ik me ook voor in te zetten. Ja, maar het is toch zo dat op de Zuidas, er werken toch heel veel mensen die heel veel geld verdienen om andere mensen rijker te maken. Dus die zullen er vast zijn, inderdaad. Nou, die zijn er. Absoluut. Ja, nee, absoluut. Ik probeer me gewoon te focussen op het werk dat ik in het stadhuis kan doen. En ook binnen het bedrijf dat ik doe, om daar het beste uit te halen. In ieder geval het beste voor de maatschappij. Want dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Maar steekt het wel eens dat je dan denkt van, goh, ik wil me eigenlijk inzetten voor Amsterdammers. Misschien wel Amsterdammers die nu enorm te maken hebben met energiearmoede. Die allerlei alledaagse problemen hebben. En dat je dan iedere dag op de Zuidas staat. En dat je denkt, jongen, wat wordt hier een geld verdiend? Waar zijn we mee bezig? Nou, gelukkig sta ik niet iedere dag op de Zuidas. Dat zou ik niet trekken. Ik probeer juist ook veel de stad in te gaan. En ik ben eigenlijk ook veel meer op het stadhuis te vinden. Maar goed, als je er dan komt bij Deloitte, ze zullen je zo nu dan nog willen zien als je het salaris over. Klopt. Kijk, ik denk de Zuidas is ook gewoon een onderdeel van Amsterdam. Een onderdeel dat er mag zijn. En daar moeten we zeker ook kritisch op zijn. Op de dingen die hier niet altijd even goed gaan. Sommige bedrijven die laten het soms wel afweten als het gaat om wat voor positieve invloed ze proberen te hebben op de maatschappij. En daar moet je ook kritisch op zijn. En gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Maar ja, ik probeer in de mogelijkheden die ik heb in mijn eigen rol het beste eruit te halen. Ja, je bent geïnterviewd ook omdat er steeds minder raadsleden zijn in Nederland. En omdat de combinatie zwaar is. Minder kandidaten. Ik wil zeggen, het raadsleden is natuurlijk nog altijd, dat is inderdaad zeker waar. Snap je dat moeilijker is om raadsleden te werven? Ja, zeker. Ik denk twee grote redenen. Ten eerste als je kijkt naar het politieke klimaat, hoe er met mensen wordt omgegaan. Je ziet gewoon dat mensen aangeven, ik wil me niet meer in die positie zetten. Want je wordt bedreigd, dat zie je op tv. Bijvoorbeeld nu met de stikstofcrisis, hoe bepaalde politici zijn bedreigd. Ja. Ik heb daar ook mee te maken in de gemeenteraad. Ik weet dat andere raadsleden er ook mee te maken hebben. Ja. Want in het interview wordt je ook gevraagd naar antisemitisme, want je hebt een Joodse achtergrond. Klopt. Is dat waar je dan te maken mee hebt als het over bedreigingen gaat? Ja, zeker. Dus dan krijg ik allemaal van die verwijzingen naar de Holocaust of dingen die er met mij zouden moeten gebeuren. En er wordt altijd naar mijn Joodse achtergrond verwezen. Er worden geen politiek inhoudelijke argumenten gegeven over waarom mensen het niet met me eens zijn. Hoeveel gebeurt dat? Het hangt er vanaf. Het is als ik bijvoorbeeld in het nieuws kom met een punt wat sommige mensen niet aanstaat, gebeurt het veel. Of als ik me een keer uitspreek over bepaalde dingen. Zoals dit onderwerp bijvoorbeeld, dat is vaak een aanleiding voor mensen. En laatst had ik een bijdrage in de gemeenteraad ook over antisemitisme. Het ging over antisemitisme binnen Amsterdam. Nou, dan was er vervolgens een neonazistische website die dan een heel blog over mij schreef. Dus ja, het zijn dingen waar je van tevoren, als je aanmeldt als kandidaat, geen rekening mee houdt. Maar het zijn dingen wel waar je rekening mee moet houden. Mensen worden er wel steeds meer bewust van. En ik denk dat ze ook afschrikt om politiek actief te worden. En waar komt dat dan vooral vandaan? Is dat extreem rechts, neonazies? Of komt het ook uit bijvoorbeeld islamitische hoek? Is, islamitische hoek heb ik minder ervaring mee. Wel veel uit neonazi's. En ik heb ook een beetje, omdat ik zelf ook een Israëlische achtergrond heb, wat voor sommige mensen ook gevoelig ligt. Mm. Wel uit de extreem linkse hoek bijvoorbeeld ook soms veel kritiek op het feit dat ik daar heb gewoond of wat ik voor Israël voel. Ja, hoe ga je daarmee om? Want het is kritiek waar je helemaal niets mee kan. Want het is puur kritiek om. Het lijkt me extreem frustrerend. Absoluut. De eerste paar keer kon ik er niet van slapen. En toen heb ik ook echt gedacht van hoe wil ik me terugtrekken als kandidaat. Ik stond vorig jaar ook op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van Volt. En toen werden ook de partij zelf werd erom aangevallen. En ook onze lijsttrekker, Laurens Dassen, werd er toen op aangesproken. En dat vond ik wel echt heel lastig. Ja. Maar de partij heeft het altijd supergoed voor me opgenomen. En daardoor voelde ik me ook vertrouwd om toch door te gaan. En nu kan ik het wel makkelijk van me afzetten. Ik weet dat ik het niet te serieus moet nemen. En ik spreek ook andere raadsleden of andere politici die met hetzelfde te maken hebben. Ja. Dus ik weet ook dat ik er niet in mijn eentje voor sta. Maar het is echt gestoord. Het is alsof je 120 jaar terug gaat in de tijd natuurlijk. Ja, klopt. En ik denk daarom is het superbelangrijk ook dat we solidair met elkaar zijn. Politie onderling. Nou, hoe kan dat? Hoe kunnen mensen dan solidair zijn om het antisemitisme tegen te gaan? Nou, het is niet alleen antisemitisme, maar ook vrouwenhaat of moslimhaat dat ook speelt in de politiek. Ik denk, we moeten als politici, we moeten het met elkaar zien te rooien. We hebben het beste met de stad voor of met het land voor. We moeten het voor elkaar opnemen. Dat is ontzettend belangrijk dat we dat doen en ons telkens weer uitspreken en niet als iets normaals gaan zien. Ja, ja. Waar denk je dat? Jij bent antropoloog, dat is een hele grote vraag natuurlijk. Maar waar denk je dat blijvende antisemitisme vandaan komt? Ja, ik zou allereerst vermoeden dat het iets is dat mensen die heel graag gehoord willen worden, die boos zijn, die bang zijn. En dit als de enige manier zien om hun onvrede te uiten, omdat ze niet weten hoe het anders moet. Ja. Dat zou mijn antwoord moeten zijn, denk ik. Het liefst zou je met zulke mensen. Eigenlijk zou je ze willen uitnodigen. Kom eens vertellen, wat heb je nou echt op je leven? Waarom ben je zo boos? Ik snap dat je daar helemaal geen zin in hebt. Mensen die op die manier jou benaderen. Maar ik denk dat de enige optie eigenlijk is. Om mensen te zeggen, joh, vertel wat er aan de hand is. In plaats van zo achterlijk te reageren. Maar vind je dat ook de verantwoordelijkheid van Ita? Of moeten andere mensen dat maar doen? Ita kan dat kan hij niet doen. Want heeft hij de tijd helemaal niet voor. Dat lukt niet. Plus, je kan niet aan hem vragen om mensen die hem zo verrot schelden. Om uit te nodigen. Ja, kijk, ik geloof ook verbinding ligt altijd in het gesprek. Dus je moet het gesprek wel aangaan. Maar het moet wel op een respectvolle manier. Ja, je moet wel een respect te voeren hebben. Precies. En het zijn ook vaak trollen. Dus je ziet daar helemaal niet wie erachter zit natuurlijk. Maar heb jij, sorry dat ik onderbreek, maar heb jij niet de neiging om te zeggen, joh, ik open eigenlijk alleen nog mijn e-mail. Twitter doe ik niet meer aan. Alle social media, hup, eruit. Of bij wijze van spreken post. Nou, dan kun je minder makkelijk communiceren met mensen, maar goed. Ja, kijk, ik vind het mijn plicht als volksvertegenwoordiger om gewoon toegankelijk te zijn voor mensen en ook met mensen in gesprek te gaan. Ik heb ook helemaal niks tegen om met mensen in gesprek te gaan. Ook met mensen die boos zijn en gefrustreerd. Dat mag en dat hoort er ook bij. En dan probeer ik ook te kijken hoe ik ze kan helpen. Maar ja, als je me gaat uitschelden of aanvallen om mijn identiteit op een hele respectloze manier, dan is er geen gesprek en dan houdt het ook op. Ja. Maar ik heb dat wel zo overwogen, maar nee. Nou, je spreekt hier in ieder geval over uit in het Financieel Dagblad. Dus dan gaat het ook nog heel eventjes over die werkdruk. Jij vindt het helemaal waard om dat te combineren. Drukke baan bij een consultancybureau en dat gemeenteraadswerk. Maar snap je dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet combineren? Ja, tuurlijk. Ik denk, dat is ook een van onze problemen in onze democratie, dat heel veel beroepen zijn niet vertegenwoordigd. Dus je hebt een gebrek aan representatie. Ja. Waardoor dat invloed heeft op de keuzes die we als politiek ook maken. En hoe het, hoe het college wordt gecontroleerd. Ja, hoe kan je dat oplossen? Er zijn meerdere manieren. Budget verhogen voor raadsleden. Of budget voor ondersteuning voor raadsleden. Mm-hmm. Want wij moeten natuurlijk het college controleren. Het college heeft beschikking over duizenden ambtenaren. In Amsterdam dan, hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook kleinere gemeentes. Ja, maar in principe, het werkt overal hetzelfde. Je moet als raadsleden moet je het college controleren. Wij hebben budget voor dan 1,5 werknemer. Dat is best pittig. En we hebben het met 2 raadsleden, dat is best wel moeilijk. Dus je zou of kunnen zeggen, er moet meer ondersteuning komen voor raadsleden, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Ja. Of je zou kunnen zeggen, nou, raadsleden moeten ook meer betaald krijgen, zodat ze niet daarnaast nog een andere baan ernaast moeten hebben. gisteren toen, daar zat jouw Amsterdamse VVD-collega Claire Martens hier, die in Dit is de Dag op Radio 1. En zij verzuchtte dat het raad ook zo druk is, omdat ze zich over allerlei dingen willen uitspreken, ook over landelijke politiek. Ze veroordelen de daden van Trump, hebben het volgens haar iedere maand over Israël en Palestina. Zeg, ja, zo maken we onszelf ook druk. Ja, ik weet, de raad van Amsterdam staat er bekend omdat ze de neiging soms hebben om Tweede Kamer te spelen. Ja. Ik heb dat nog niet echt meegemaakt, maar goed, ik zit er natuurlijk nog pas kort bij. Maar ik kan me er zeker iets bij voorstellen als ik debat in het verleden heb gevolgd. Het ging gisteren over het boerkaverbod, wat gewoon een landelijke wet is. En daar wordt dan in Amsterdam ook over gedebatteerd. Ja, maar goed, het heeft natuurlijk wel impact op Amsterdammers. Ja, dus ja. Dat is ook niet heel gek. Maar kan de gemeenteraad zelf wat aan doen, denk je? Aan die werkdruk? Ja, ik denk wel dat het goed zou zijn als we kijken naar hoe raadsleden meer ondersteund kunnen worden in hun werk. Dat zou een hele goede stap zijn. En ook kijken hoe je je democratie representatiever en diverser kan maken. Ja. Zou jij het zien zitten, Wiebe, gemeenteraadlid zijn? Absoluut niet, maar nee. En ik ben totaal ongeschikt, dat ook. Nee, het zou voor mij niet goed zijn en voor de gemeenschap niet. Oké, maar in het Financieel Dagblad staan er wel een mooi artikel. Want jij bent niet de enige die geïnterviewd wordt. Het gaat om een heel aantal meer gemeenteraad. Zij dat vertelt over waarom ze het zo belangrijk vinden om hun werk te combineren met die politiek. We gaan het zo meteen hebben over de landelijke politiek als we de weekendkanten verder openslaan. Eerst luisteren naar Train. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down. Train in de morgen van NPO Radio 1 en 50 Ways to Say Goodbye. Dit is de zaterdag. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat? De Volkskrant. Ik ga de opvallendste artikelen uit de weekendkanten doornemen. En dat doe ik met het Amsterdamse Voltraadslid Itar Garmi en met antropoloog Wiebe de Jong. En jouw Wiebe viel een artikel op dat in de Telegraaf staat over Taghi Mohammed B. en zorgen om Amalia. Ja, ik schrok al wel van dit artikel. Het is een artikel geschreven door John van der Heuvel, die vaak goed ingevoerd is. Hè. En hij schrijft over een gevaarlijke connectie tussen Taghi en Mohammed B. Voor de mensen die even vergeten zijn, wie is Mohammed B. ook alweer? Dat is de moordenaar op Theo van Gogh, 2004. Mm-hmm. En Taghi, ja, die kennen de meeste mensen wel. Peter R. de Vries, Dirk Wiersum. Zij sturen blijkbaar Koranversen naar elkaar op. Ze hebben contact met elkaar. En de autoriteiten maken zich erg zorgen over een aanslag op Amalia en Rutte. Dus daar schrok ik wel heel erg van. En dat wordt ook gelinkt aan dus Taghi en Mohammed B. en het contact dat zij hebben? Ja, het contact dat ze hebben, ja. Ja. En hoe zit dat dan? Hoe zijn ze met elkaar in contact gekomen? Nou, zij zaten bij elkaar in Vught, in die extra beveiligde gevangenis. En het eerste wat je natuurlijk denkt van waarom hebben die twee überhaupt contact met elkaar? Waarom mag dat? Nou, het Europese Hof heeft een uitspraak gedaan een tijdje geleden waaruit blijkt dat mensen die gedetineerd zijn mogen niet de hele dag in afzondering leven. Ja. Die moeten contact met elkaar kunnen hebben om het enigszins menselijk te maken. En dat is best iets voor te zeggen, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, die twee. Dat lijkt me nog niet zo handig. Ja, Ita, vind jij dat ook? Want Rilan Taghi zat in totale afzondering. Natuurlijk, ik kan me daar wel aan vinden. Dat mensen contact met elkaar mogen hebben. Maar Mohammed B. en Taghi, ik snap gewoon niet wie heeft bedacht dat het handig is om die in hetzelfde complex te zetten en die contact met elkaar te laten hebben. We hebben het over een van de meest gevaarlijke terroristen in de geschiedenis van Nederland met de meest gevaarlijke crimineel. Dat klinkt alleen als heel veel slecht nieuws wat daaruit kan komen. Ja. Dus, en dat zie je nu ook. Inmiddels is Mohammed B. overigens wel overgeplaatst naar een andere gevangenis. Schiedam. Ja. In Schiedam, inderdaad. Maar het contact is inmiddels gelegd. Maar wat moet je dan? Zo'n uitspraak van het Europees Hof maar naast je neerleggen? Nou, nee. Maar je kan er ook voor kiezen om de een op een andere plek te zetten. Met andere mensen in contact te laten komen. Je hoeft niet per se de meest gezochte of de meest gevaarlijke crimineel met de meest gevaarlijke terrorist bij elkaar te zetten. Nee, maar het risico lijkt me wel sowieso, zeker omdat je natuurlijk zo'n extra beveiligde inrichting hebt, dat als hij geen contact had met Mohammed B., dat hij wel met een ander foute meneer zit. Allemaal dwaas, om even zo te zeggen. In de EB Vught komen jij en ik normaal gesproken niet terecht. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nee, ja, maar het moet wel goed om te weten, ze stuurden Koranversen naar elkaar op. Hè? Het is niet dat ze elkaar briefjes stuurden van zullen wij samen een aanslag plegen? Nee. En waarom zijn er dan toch zorgen over die briefjes? Over die Koranversen? Nou ja, ik ben geen islam-expert, maar in die Koranversen zou misschien een dubbele bodem kunnen zitten. Ja. Zou je kunnen denken. En er zijn gewoon heel veel zorgen dat iemand als Taghi, die gewoon nog heel veel geld heeft en blijkbaar contact met de buitenwereld, dat er toch aanslagen gepleegd kunnen worden op bijvoorbeeld zoals iemand als Amalia. Ja. Ik vond het vooral zorgwekkend om te lezen dat er stond, we kunnen er geen juiste duiding aan geven aan de versen die ze elkaar sturen, dat ik dacht. Ja, zet er een deskundige op, zou ik dacht. Ja, nou, vervolgens wordt er gezegd van we analyseren dit en we zetten er een deskundige op. Maar blijkbaar kunnen ze dus alsnog er geen duiding aan geven. En dat vind ik wel zorgwekkend. Dat ik denk, oké, misschien moet je dan wel voorkomen dat die twee brieven naar elkaar sturen als je niet zo goed begrijpt wat de hidden message is achter de brief. Ja, en daar is Frank Weermint, de minister van Rechtsbescherming, ook mee bezig om die wet aan te scherpen. Is dat een goed plan? Ja, ik denk het wel. Op mijn betreft wel, ja. Ja, ik vond het vooral, toen ik het vanmorgen las, het artikel, de emotie die bij me opkwam was van, wat sneu voor die Amalia. Ja. Ben je eindelijk 18, ga je lekker studeren. Eindelijk een beetje vrijheid. Nou, niet dus. Ja. Het heeft ook heel erg het idee dat er echt narcoterrorisme, dat hebben we natuurlijk al gezien met Peter R. de Vries en met Dirk Wiersum, maar dat het gewoon echt een realiteit is waarmee we moeten leven in Nederland. Nou, zeker weten, ja. Dat zulke mensen, dat kennen we uit Colombia natuurlijk. De narco's die vanuit de gevangenis opdrachten uitsturen. Ja, we zijn gewoon een narco-staat. We zijn de belangrijkste drugsknooppunt van Europa, misschien wel van de wereld. Er wordt nergens zoveel ecstasy geproduceerd als in Nederland. En wat betekent dat voor die strijd tegen de georganiseerde misdaad? Dat was 3 jaar geleden, toen Dirk Wiersum werd vermoord. Echt het onderwerp. Dat was de crisis van Nederland. Inmiddels wordt hij niet eens meer genoemd in het rijtje van alle andere problemen die we hebben. Nou, het is een strijd die wel nog steeds gaande is. Wij bijvoorbeeld in de Raad praten we er ook wel eens over. De veiligheidsdriehoek is hier ook natuurlijk mee bezig. Ook in Amsterdam, maar ook landelijk. Want het is best wel een groot probleem. Je ziet ook, we hebben best wel een groot wapenprobleem. Er gebeuren veel liquidaties. Dus ja, het staat zeker wel hoog op de agenda. Misschien in het nieuws lezen er wat minder over, maar er wordt zeker wel aan gewerkt. Maar toch, we zijn 3 jaar verder. Sinds dat Grapperhaus huilend binnenkwam bij Prinsjesdag. Wat zijn we opgeschoten? Het is een hardnekkig probleem. En ik denk vooral, ja, je moet heel veel inzetten op preventie ook. Ja. Dus vooral kijken waar komt het probleem vandaan. Wat voor soort jongens voelen zich aangetrokken tot die criminaliteit? En hoe kunnen we dat oplossen? En daar wordt volgens mij nu wel goed aan gewerkt. Ja, moet je het alleen in de criminaliteit zoeken? Of moet je het ook bij de gebruikers zoeken? Kijken we toch weer naar de Zuidas? Altijd de Zuidas. Ja, ik bedoel, mensen bewust maken van waar ze die drugs vandaan halen en wat voor implicaties dat heeft op de rest van de samenleving is altijd goed. En ik denk, sommige mensen mogen zeker wat bewuster mee omgaan. Dat is natuurlijk veel te weinig. Iedereen die naar een festival gaat, ja, daar zou je iets van een foldertje in je hand gedrukt moeten worden. Leuk dat jij een fijne avond gaat hebben. Maar weet wel wat de consequenties zijn van dit gedrag. Ja. En want er wordt bijvoorbeeld, denk ik, in Amsterdam worden de kleine jongens laten ze ook lopen. De dealers. Moet je ook daar harder op gaan zijn? Dat gewoon mensen die bijvoorbeeld drugs op zak hebben, cocaïne. Ze laten in dit dealers geval niet zomaar lopen hoor, in Amsterdam. Nee. Die zijn, nee, dat is toch niet makkelijk te vinden, denk ik altijd. Er zijn appgroeps, dus via app contact met dealers. Dan moet de politie toch ook met gemak tussen komen als ze willen. Ik denk dat we zeker jongeren die kunnen best wel makkelijk dealers vinden, ja. Maar ik denk, dan moet de politie ze toch ook kunnen vinden. Ja, maar de politie probeert het ook. Maar goed, we hebben ook een gigantisch capaciteitsprobleem bij de politie in Nederland. Dus daar moet ook veel meer geïnvesteerd in gaan worden. Ja, dat is het linken van sociale media inderdaad. Dat je, als we zouden willen, zouden we hier voor het einde van de uitzending zouden we dealer hier op media pakken kunnen laten komen. Ik denk dat dat heel realistisch is, ja. Meer geld, dat is dus nog steeds de oplossing. Je zou zeggen dat... Ja, absoluut. Maar goed, onze minister van Justitie strijdt tegen woke, dus... ja. Dat is zorg om Amalia, dus veiligheidszorgen, omdat Tachi en Mohammed B. Contact met elkaar hebben. Ondertussen het is niet leuker. Het is wel ontroerender royalty news. Dat komt natuurlijk uit Engeland. Jij leest Engelse kranten op zaterdagochtend, Wiebe? Ik vind het wel eens leuk om inderdaad buitenlandse Engelse of Duitse kranten of Franse kranten te kijken. Wat daar nou speelt. En natuurlijk is Engeland in de ban van de Queen. Er waren een paar geweldige koppen over mourning, rouwen. Daar gaat het over. De Queen die wordt maandag wordt die begraven. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk niet of ze bijgezet wordt of begraven. De dienst gaat plaatsvinden op Westminster Abbey. En dus nu is er al mogelijkheid om afscheid te nemen. Er zijn inmiddels al 750.000 mensen onwaarschijnlijk al langs geweest. Je moet 8 uur in de rij staan. En ik heb even de statistiekjes erbij gezocht. 400 mensen zijn al flauw gevallen. Om een laatste eer te bewijzen aan de Queen. Was je trouwens, als je Brit was geweest, was je erbij gestaan in die rij? Ja, moet ik even overdenken. Ja, misschien wel, ja. Ja, het is toch de moeder des moederlands die overlijdt. En het is iemand die bijna elke Brit heeft haar hele leven meegemaakt. Ja, dat denk ik wel. Het is een enorm verdeeld land, Groot-Brittannië. Veel verdeelder dan Nederland. En dat zijn nog maar weinig dingen die elkaar echt verbinden. Ja, ik denk voetbal misschien en de Queen. Ja, jij zei, je kwam hier binnen en je zei, prachtige titel, United in Grief. United in Grief, ja, dat hebben we bijna het voetbal ook weer. Ja. United. Ja, we zijn verenigd in grief, in verdriet, hè? in rouw. Ja. Ja. Ik ben antropoloog. Mijn collega Irene Stengs aan de VU heeft daar, wanneer was de André Hazes overleden, 2004 volgens mij, heeft daar een heel mooi boekje over geschreven. Ook over die rouw. Dat gebeurde toen in de arena. Dat André Hazes werd begraven. Dat kwam enorm van mensen op af. En mensen hebben dat nodig om bij elkaar te zijn, om te rouwen. Ja, ontroert het jou ook, Itai? Nee, niet echt. Maar ik heb er wel begrip voor dat mensen daar in die rij gaan staan. Dat snap ik wel. Ja, waarom snap je het wel? Waarom ontroert het je ook niet? Om te beginnen, kijk, het is een persoon die zoveel van de Britse geschiedenis heeft meegemaakt. En zoals er net werd ook gezegd, elke Brit, elke levende Brit, die kent haar. En ze, daardoor is ze ook een bepaalde symbool en icoon geworden. Juist ook door haar leeftijd. Precies zoals er weer ook net werd gezegd, ze verdeelt land. En dat is toch iets wat mensen bij elkaar brengt. Dus ik snap heel goed dat mensen daar in de rij gaan staan. Persoonlijk ontroert het mij niet, omdat ik voel er verder zelf geen persoonlijke connectie mee. En ik denk ook hier, als het weet ik ook niet of ik daar heel erg ontroerd van zou zijn als in ons koningshuis zoiets zou plaatsvinden. Ja. Vind jij monarchie iets moois hebben, als je dit zo ziet? Ja, in die zin wel. Ja. Dat het mensen verenigt met elkaar. Ik denk dat het is die eeuwige discussie van moet het afschaffen of niet. Ik denk dat het belangrijker is dan we denken, dat het mensen met elkaar verenigt. Ja. Ja. Is er iets vergelijkbaars dat een land zo kan samenbrengen? Is er een alternatief? Nou, ik denk net werd ook al genoemd voetbal, sport. Ja. Dat is denk ik absoluut, goed voetbal. Daar horen ook nog een heleboel mensen bij die denken van ja, daar heb ik niet zoveel mee. Klopt, maar als je dan ziet, als bijvoorbeeld Nederland zelf al ver komt op een EK, op een WK, is volgens mij de kijkcijfers echt rond de 10 miljoen. Ja, of zo. 11 miljoen of zo, ja, wel bij halve finale. Gigantisch. Dus ja. Dan zie je toch wel dat mensen er een bepaalde vermittenis mee verschrikkelijke rampen, brengt mensen ook bij elkaar. Ja. Ja. Maar voetbal is natuurlijk iets dat is heel rationeel. Ik bedoel, er zijn gewoon een paar jongens die kunnen goed sporten. En dat het is helemaal niet rationeel, voetbal. Nee, dat is waar. Maar ik wou even, als je het vergelijkt klopt, het is niet rationeel. Want bedoel, we kunnen ook andere dingen kijken. En het heeft natuurlijk extreem veel gevoel dat het oproept. Maar toch, de koningin in dit geval is iets ontstijgends. Is iets hogers. Is iets bijna religieus. Is dat dan niet iets dat we toch een beetje nodig hebben als samenleving? Dat gezonde, hè, vroeger. Nou, dat geloofde ze zelf. Dat geloofde ze zelf ook, inderdaad. Ja. En ze heeft haar hele leven in dienst van het koninkrijk gestaan. Ze heeft haar leven echt opgeofferd. En er zit het woord offer in, hè? Sacrifice. Ja, hebben we dat nodig? Of als samenleving? Zo'n symbool? Ik denk het wel. Ik denk dat symbolen die mensen bij elkaar kunnen brengen, dat altijd goed is voor een samenleving. Ja. Daarom denk ik zie zeker de waarde van zo'n monarchie, absoluut. Er zei ooit een keer een politicus in Nederland, even kwijt of het nou Rutte of Balkenende was, moeten de boel bij elkaar houden. Ja, compleet niets zeggen natuurlijk. En daar voel je ook helemaal niks bij. Maar wat zo'n queen doet, dat is denk ik wel een beetje de boel bij elkaar houden. Ze zegt het niet, maar je voelt het. Ja, en dat is dan heel erg bijzonder in deze... Ja, wat ook nog één staartje gaat nu al wel een staartje krijgen. Want als je kijkt naar de gasten, Poetin niet uitgenodigd. Maar wel een aantal, bijvoorbeeld prins Salman van Saudi-Arabië. Die achter de moord zit van Khashoggi waarschijnlijk. Die wel. Ja, maandag dan is de grote begrafenis of bijzetting in de Westminster Abbey. Een mooie afscheidsdienst. Ik denk dat die sowieso al de moeite waard is. En in The Guardian staat dus een groot artikel, maar ook in het Nederlands Dagblad. Dus daar kunnen we ook terecht. Dan, en Rutte was het trouwens die het zei, de boel bij elkaar houden. Dan het Parool, E-Time, met een somber kolompje van Theodor Holman. Ja, hij vertelt... vraagt eigenlijk van hem, gaat ons democratie het volhouden? Zeker als je vergelijkt met autoritaire landen zoals bijvoorbeeld China. En hij stelt eigenlijk zichzelf ook de vraag van ja, hoe kijk ik er naar nou als ik bijvoorbeeld me zou moeten inzetten voor mijn land als soldaat? Of als ik de politiek in zou moeten gaan? Is de politiek juist niet meer iets voor oudere mensen en het leger voor jonge mensen? Maar moet dat niet, kan dat niet andersom zijn? Ja. Hij stelt allemaal van die veel vragen eigenlijk. En het zette mij gewoon een beetje aan het denken. Omdat ik in Nederland vaak het gevoel heb dat, zeker als ik kijk naar mijn generatie, maar ook jonger, dat mensen niet altijd bereid zijn om zich in te zetten voor het land. Ja. Voor hun gemeenschap. Beetje individualistisch. Wat we eigenlijk in het Westen vaker zien. En dat is denk ik wel echt een groot probleem. Ja. Waarom is dat een probleem? Omdat als je als samenleving vooruit wil komen, moet je solidair met elkaar zijn. Ja. En moet je bereid zijn om voor de ander in te zetten. Zeker in tijden waarin we het moeilijk hebben. Of nou een pandemie is of nu, waarin steeds meer mensen in de armoede komen. Je moet bereid zijn om een stap te zetten voor de ander. Ja, en in Nederland is de bereidheid om in het leger te gaan extreem laag, toch, onder jongeren? Klopt. En het leger is denk ik een bepaalde vorm van waarin je kan laten zien dat je bereid bent om je in te zetten voor iets groters dan jezelf. Ben ik toch benieuwd, want jij zei aan het begin van deze uitzending dat je ook in Israël hebt gewoond. Daar is bijvoorbeeld een dienstplicht. Mm-hmm. Is daar bijvoorbeeld heel anders, de mate waarin jongeren zich willen inzetten voor hun land? Ik heb er zelf inderdaad een tijdje gewoond. En ook toen een oorlog meegemaakt. En ik... een van de conclusies die ik daar trok, dat mensen zijn veel meer bezig, zeker jongeren, om zich in te zetten voor de maatschappij. inderdaad, leger is daar een vorm van. Maar ook, het is bijvoorbeeld gebruikelijk om na je middelbare school een jaar een soort van vrijwilligerswerk te doen. Mm-hmm. Of op het land te gaan werken. Of juist bij kwetsbare groepen in de samenleving daar te gaan ondersteunen. En dat zie ik in Nederland, zie ik dat veel minder terug. En ik kan me nog herinneren dat ik tijdens mijn studie aan de UvA, dat we een discussie hadden in de klas over ja, wie zou eigenlijk bereid zijn als Nederland wordt aangevallen het leger in te gaan. En dat ik de enige was die mijn hand opstak. En ik begreep dat gewoon niet. Ja, ik ook niet hoor. En dat zie je wel steeds vaak terug, ook bij onderzoek die worden gedaan onder jongeren. Dat ja, mensen zich eigenlijk niet echt verbonden voelen met de rest van de samenleving, om de dingen om hen heen. Ja. Dat is denk ik ook echt een probleem. Hoe kan je dat stimuleren, Wiebe? Omdat mensen meer in het leger gaan? Nou ja, of in ieder geval zich willen inzetten voor de samenleving, om daarmee te beginnen. Ja, ik denk dat het heel goed is. Vaak wordt de term sociale dienstplicht wordt gebezigd. Dat vind ik een hele slechte term. Er zit het woord plicht in. Ik zou eerder gaan naar een soort stage of zo. Mm-hmm. Kijk, jij noemde net het woord solidariteit. Daar ben ik op aangehaakt. Want in solidariteit zit iets van dat je iets geeft. Hè? En als je iets geeft, dan krijg je vaak ook iets terug. Dus als je mensen dat gevoel krijgt, dat als ik iets geef, dan krijg ik vaak ook wel iets terug. Ja. Daar zit denk ik iets heel belangrijks in. Dat als jij een maatschappelijke stage ergens doet, dat hij, en het is ook gewoon hartstikke leuk om andere mensen te helpen. Daar krijg je een heel goed gevoel van. Ja, absoluut. Ja, en gewoon als je als samenleving vooruit wil komen, dan moet je met elkaar samenwerken en nadenken over de ander, empathie tonen. En dat vind ik ook, bijvoorbeeld, mensen vergeten vaak dat 80, 90 jaar geleden was Europa de meest bloedigste continent op deze aardbol. 2 wereldoorlogen gehad. Ik bijvoorbeeld, mijn identiteit, kon ik hier niet op straat lopen. Mm-hmm. En door met elkaar samen te werken in Europa hebben we echt fantastische dingen bereikt. We leven nu in een van de meest welvarende continenten ter wereld. Hebben het echt best wel goed voor elkaar. Mm. En als we dat in stand willen houden, moeten we met elkaar blijven samenwerken en solidair met elkaar zijn. Ja, aan de andere kant geeft het misschien, dat weet ik niet of dat een direct verband is hoor, maar geeft het ook een geglobaliseerde wereld die maakt dat je veel minder verbinding voelt met het land waar dan je weer voor moet vechten. Of nou, moet inzetten. Ik denk dat dat inderdaad ook een uitdaging is om ervoor te zorgen dat we inzichtelijk maken hoe je kan inzetten voor wat je wil inzetten. Maar dat is ook een heel persoonlijk iets, zolang je het maar doet. Of het nou je wil inzetten voor mensen in je straat, voor je familie. Ja. Het is ook superbelangrijk dat mensen die dat zouden willen gaan doen, niet het gevoel hebben dat het totale tijdverspilling is. Je hoort alle mensen, een beetje de generatie van mijn ouders die in dienst zijn geweest, die zeggen allemaal, dat was de meest waardeloze verveling. Verveling, ja, wat deed ik daar in hemelsnaam? Dus als mensen dat, terwijl je dienstplicht ook op een compleet andere manier kan insteken. Ja, maar toch proef ik eventjes zo bij jullie. CDA-plannetjes natuurlijk altijd. Zijn jullie voor zo'n dienstplicht, maatschappelijk dan wel militair? Nou, als je het woord plicht eraf haalt, vind ik het heel goed om het aan te bieden aan mensen. Je moet er iets voor terug gaan geven. Maatschappelijke dienstdwang? Nee, ook niet. Er zit woord dwang in. Dat is hetzelfde als plicht. Mensen de kans geven om zoiets te doen. Je moet ook het idee geven dat mensen iets terug kunnen krijgen. Mensen gaan alleen iets doen als ze het ook het gevoel krijgen van, ik zou iets terug kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een krediet om te studeren. Bijvoorbeeld dat je, ik zeg maar wat, minder belasting betaalt. Ja, ik snap wat je zegt. Maar het zou ook mooi zijn als we solidair met elkaar zijn zonder er altijd iets terug voor te hoeven te verwachten. Dat snap ik. Anders is het, ik doe het pas als ik iets terug krijg. Ja, en toch denk ik dat het anders niet gaat werken. Want ik ben iets optimistischer. Maar in welke maatschappij leven wij? Ik merk aan mijn studenten bijvoorbeeld, doen er van alles naast om maar te kunnen slagen na hun studie. Ja. Want als je niks gedaan hebt, ja, dan kom je op een sollicitatiegesprek en zien ze van, nou, je hebt niet zoveel gedaan eigenlijk tijdens je studie. Toch nog eens na gaan denken over die maatschappelijke diensten iets. Even dat woord. Maar dat is denk ik niet het grootste probleem. Op de app van NPO Radio 1 reageert Hans. Die zegt, als het land aangevallen wordt, dan is die uitkomst wel anders. Dat gaat denk ik over die 20%. En er is ook nog een reactie van Henry. Die zegt, het gaat economisch bijzonder slecht in het Verenigd Koninkrijk. Als de uitvaart straks geweest is, dan komt de klap daar extra hard aan. Nou, dat zijn voorspellende woorden van Henry. Reageer op deze uitzending, dat kan sowieso in de app van NPO Radio 1, waar we zo meteen eens gaan praten over de politieke stand van het land. Want ook die wordt vandaag uitgebreid besproken in de ochtendkranten. Silhouette, a red, red sky. Tears on the top of the cold. You're coming bells. Boats left moored out in the distance. Silhouette of red lit sky. You're hungry, there was grab a hold of one track and make for the hillside. On such a night, I sense a glimpse of the air. Jonathan Jeremiah met Youngblood. En op de app van NPO Radio 1 wordt gereageerd op het gesprek dat we zojuist hadden. Corné die stuurt daar solidariteit, dat is oké. Okay, maar wel voor de zorg en ouderen en zwakker in de samenleving. En niet voor het leger, het koningshuis en de politici. Een reactie op ons gesprek over die dienstplicht. En er wordt ook gereageerd, een beroepsleger is veel professioneler dan een leger met dienstplicht. Want dienstplichtigen zijn een stuk minder gemotiveerd dan de gemiddelde beroepsmilitair. Nou ja, blijf reageren zou ik zeggen op de app van NPO Radio 1. Dit is de Zaterdag. Samen met Itay Garmi en Wiebe de Jong bespreek ik de extra dikke weekendkranten van vandaag. Itay is gemeenteraadslid in Amsterdam voor Volt. En Wiebe de Jong werkt als docent culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. En is ook freelance journalist. NRC schrijft vandaag, Itay, over armoede in Zeist. Ik vond het een behoorlijk beklemmend verhaal. Ja, ik had ook. Jij dat ook? Ja, zeker. Ontzettend goed dat hier veel aandacht voor is. En dat dit soort verhalen ook naar boven komen. Want heel veel mensen hebben het nu lastig en krijgen het ook nog een stuk lastiger. En het laat gewoon de noodzaak zien dat er nu maatregelen worden genomen om deze mensen te helpen. En ook weer om terug te komen, solidair te zijn met elkaar. En ook juist de mensen die het nu misschien wat minder moeilijk hebben. Ook kijken wat zij kunnen doen voor deze mensen. Ja, dat mensen het moeilijk hebben, dat lees je natuurlijk overal. Dit waren echt persoonlijke portretten. Het zijn geen dilemma's, want het zijn mensen die geen keuzes hebben. Ja, klopt. En dat maakt het heel tastbaar ook. Dus daarom denk ik goed dat het naar boven komt. Welk verhaal vond je het meeste indruk maken? Heb je een voorbeeld? Je had een mevrouw die aangaf dat ze met haar opleiding moest stoppen. Mm-hmm. Voor doktersassistent. En dat ze soms de afweging moet maken of zij eten krijgt voor kind. Dat is zo schrijnend en verschrikkelijk om te lezen. En dat maakt me ten eerste boos, maar ook ook weer geeft een motivatie. Ik denk, oké, we moeten, zeker als politici, moeten we nu actie ondernemen. Ja. Kan gewoon niet zo. Wat voor actie? Er wordt op de app van NPO Radio 1 ook gevraagd. Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat we onze energierekening kunnen betalen? Ja, dat is natuurlijk de kern van de vraag. Kan de politiek daarvoor zorgen? Ja, zeker. Ten eerste een prijsplafond instellen. Gelukkig wordt er nu ook over gesproken. Dus dat de rekening maar gewoon een maximum heeft. Ja. Ja, en ten tweede ook gewoon een toeslag aan mensen geven die het anders gewoon niet kunnen betalen. Mm-hmm. En ik denk ook, het moet ook onze burgemeester, de burgemeester in Amsterdam, Femke Halsema, die deed een goede oproep. Die zei van ja, meld je ook bij de buurtteams die wij in onze buurten hebben. Om aan te geven dat je hulp nodig hebt. Dus we moeten ook goed inzicht krijgen in wie inderdaad behoefte heeft aan hulp. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen zich laten horen en het aangeven. En zich niet ervoor schamen. Ja. We worden allemaal armer, zeggen Rutte en Kaag steeds, Wiebe. Is dat dan gewoon maar, moeten we dat maar gewoon voor waar aannemen en is de kous daarmee af? Nee, die is hier zeker niet mee af. Maar het is wel waar, denk ik. En wat er nu gebeurt met de energiecrisis, dat is natuurlijk door Oekraïne gekomen. Maar op de lange termijn, als we minder fossiele brandstof op een gegeven moment op zijn, gaat dit ook gebeuren. Dit is wat er uiteindelijk gaat gebeuren. We moeten gaan leren leven in, de Amerikaanse auteur Anat Singh noemt dat. We leven in een precaire maatschappij. We moeten precariteit moeten we leren omgaan. En dat is wat er nu gaat gebeuren. Ja, het is heel, heel verdrietig. En wat je vooral ziet, het is een ongelijkheidsvraagstuk. Maar, ik bedoel, je kunt het gebrek aan fossiele energie op lange termijn natuurlijk oplossen met groene energie. Dat heeft dat met die precaire samenleving te maken? Nou ja, dat lukt natuurlijk nog niet, hè, die groene. En nee, is, maar op lange termijn? Ja, het is maar de vraag of dat zo gaat lukken. Hè. Mm-hmm. Het is maar de vraag of er ooit een moment komt dat die groene brandstoffen, groene energie, of dat onze energiebehoeften zoals we die nu hebben, mm-hmm, of die dat allemaal gaat inlossen. Ik denk het niet. Ik denk echt dat het een tandje minder moet gaan. Ja. Maar we worden allemaal armer, dat zeggen Rutte en Kaag. Is dat dan niet te kort door de bocht ook? Want je kunt natuurlijk wel als collectief armer worden, maar wel zorgen dat niet iedereen armer wordt. Ja, ik zat even te denken. Een tijdje geleden hadden we een Oekraïner, zouden we een huis nemen. Nu ga je bijna denken, ik neem iemand een huis die het heel koud heeft. Ja. Die komt dan, kom maar een avondje bij mij. Ja. Ja, het is te kort door de bocht. Even terugkomen op je vraag. Ja, het is maar dit is een heel goed initiatief. Zou je dat op willen zetten? Dat je denkt, nou. Nou woon ik zelf best in een koud huis. Ik moet aardig stoken, maar... Heeft iemand een plek voor Wiebe deze winter? Je kunt je ook melden op de app van Radio 1. Ik kan het gelukkig wel betalen. Ja, ja. En het doet mij ook pijn. Het is ook een behoorlijke uitgave voor mij, wordt het. Maar ik ben wel een gelukkige omstandigheid dat ik het nog kan betalen. Ja. En er zijn ook bedrijven die rijker worden door deze hele crisis. Ja. En die moeten ook gaan meebetalen voor deze crisis. Dus mensen ondersteunen. Waarbij dat elkaar natuurlijk niet per se opheft. De mensen die... Dat, in die zin klopt het toch wel dat het collectief gewoon we armer worden. Dus ja, de overwinst aan de ene kant compenseren niet de armoede aan de andere kant. Nee, dat is waar. Maar ja, ik denk zeker de mensen die al kwetsbaar zijn, die worden nog kwetsbaarder. En daar moet de politiek een oplossing voor vinden. En ik bedoel, om even terug te komen ook op het gesprek van net, ja, verduurzaming is top prioriteit moet dat zijn. Maar voor deze kwetsbare mensen gaat het om, kan ik genoeg voedsel hebben elke week? En dat is nu de essentie. En daar moet de politiek een oplossing voor vinden. Ja, er zit misschien wel een link met het artikel dat jij meenam, Wiebe. Dat staat in Trouw. Daar worden Josse de Voogd en René Cuperus geïnterviewd. Die maakten de Atlas van Afgehaakt Nederland. Ja. Waar gaat dat artikel precies over? Ja, eerst heel eventjes over de Atlas van Afgehaakt Nederland. Dat moet ik toch even uitleggen. Dat is een atlas die vorig jaar gepubliceerd is. Waarin je in allerlei kaartjes en statistiekjes ziet waarom mensen afhaken. Bijvoorbeeld mensen die weinig te besteden hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld waar je ziet waar de huizen slecht geïsoleerd zijn, waar mensen niet verbonden zijn met de maatschappij. Dus nou ja, het is allemaal gratis. Je kan het gewoon op een website bekijken. Bekijk het even een keertje. Ja. Atlas van Afgehaakt Nederland. Artikel is het is een interview met die twee heren. En het gaat erover dat, dat mensen dus langzaam afhaken in de politiek en niet meer mee willen doen. En wat ik heel goed vind aan het artikel, wat ze zeggen, kijk, deze afgehaakte mensen, dit zijn een afgehaakt gemaakte mensen. Mensen worden niet afgehaakt geboren. Net als de slavernijdiscussie, tot slaafgemaakte. Mensen worden niet afgehaakt geboren, maar worden afgehaakt gemaakt. Ja, sorry, dit is voor de luisteraar misschien een beetje cryptisch wat ik allemaal zeg. Ja. Maar wat ze zeggen is eigenlijk, de overheid is er niet meer voor een grote groep Nederlanders. En dat zijn mensen die eindigen bijvoorbeeld in hun stemgedrag door niet meer te gaan stemmen of bij partijen die nooit meeregeren. Ja, SP, PVV, Forum voor Democratie. En aan de andere kant zitten hoger opgeleide Nederlanders ook heel erg geconcentreerd. Ja. Bijvoorbeeld bij een partij als Volt. Klopt. Voel jij je aangesproken, Itay? Op wat voor manier? Nou ja, door het artikel van de politiek is te veel met zichzelf bezig. Partijen concentreren te veel zich op hun eigen belang. Ja, absoluut. Kijk, er is een gigantisch gebrek aan vertrouwen in politiek. Dat laat de Atlas ook zien in het artikel. Nou ja, maar vragen jullie bij Volt bijvoorbeeld af, als je die grote kloof ziet, die dit artikel ook beschrijft. Goh, hoe komt het dat wij vooral hoger opgeleide mensen aantrekken? Nou, kijk, ik bedoel, het doel is dat je wil als partij, nou, zeker ook bij Volt, is dat we willen een veel betere groep aanspreken. Maar het is niet makkelijk. Wat we inderdaad zien is dat veel hoogopgeleide mensen op ons stemmen. Veel jongeren ook. 18 tot 35. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld dat we het veel hebben over Europa. Je ziet de jongere generatie zijn gewend om in open grenzen te leven. En die hebben ook een hart voor Europa. Maar je ziet, weet ook een heel grote groep niet aan te spreken. En dat is wel echt een uitdaging. En dat zie je, en uit het artikel blijkt, dat zie je terug bij heel veel partijen. En ik denk de grootste uitdaging voor de politiek de komende jaren is het vertrouwen weer terugwinnen. Je zag ook bij de opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag. Ja, okay, maar dat zijn altijd hele grote woorden. We moeten het vertrouwen weer terugwinnen. We moeten ik wil nu zeggen, hoe doe je dat? Ja. Hoe doe je dat? Ik denk meerdere dingen. Ten eerste, de essentie ligt wel echt weer bij het gesprek. Dus je zal met deze mensen moeten praten. Je hebt bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een heel mooi middel, burgerberaden. Dus je pakt een bepaald politiek onderwerp, laten we zeggen klimaatverandering of duurzaamheid. En dan leg je dat voor. Echt iets waar afgaand Nederland zich druk om maakt? Nou, ik denk zeker nu wel, met die hoge energierekeningen. Het gaat denk ik ook om lef. Hè? Heeft een partij als Volt het lef om een praktisch opgeleid iemand binnen de geleden te krijgen om te zeggen, jij mag in de gemeenteraad plaatsnemen? Ja, tuurlijk. Hoezo zei dat niet? Dat gebeurt niet. Toen ik net begon met deze uitzending, zei ik ook, we hebben een gebrek aan representatie in onze democratie. Ja. En dat betekent ook dat mensen die praktisch opgeleid zijn de kans moeten krijgen om politiek actief te worden. Heel weinig mensen die ooit in de politiek hebben gezeten. Iemand als Jan Marijnissen was zo iemand, hè? Een praktisch opgeleid iemand. En voor de rest, ik kan vrijwel niemand opnoemen. Of het kan aan mij liggen, hoor. Maar ja, het is de verantwoordelijkheid van de politieke partij om dat soort mensen ook aan te trekken. Maar je ziet dat soort mensen ook zich vaak minder aangesproken voelen om politiek actief te worden. Ja. Is het risico van burgerberaden niet? Want ik interviewde René Kuperus op deze zender over die atlas. Hij zegt ook, ja, dat soort dingen als burgerberaden, daar komen uiteindelijk juist mensen die nog aangehaakt zijn, doen daaraan mee. Klopt, dus waar je goed op moet letten is dat je er juist mensen in krijgt die je niet altijd hoort. Dus hadden bijvoorbeeld in Amsterdam als een klimaatberaad gedaan, onder leiding van Alex Brenninkmeijer. En toen hebben ze door middel van loting hebben ze gekeken naar elke buurt moest vertegenwoordigd zijn, elke leeftijdsgroep, verschillende migratieachtergronden. En dat is toen wel goed gelukt, dus het kan wel. Oké, heel kort nog tot slot, want je nam ook een artikel mee uit het AD. Daar hebben we nog een minuut voor. Over het vertrouwen in het kabinet Rutte in aanloop naar Prinsjesdag. Dat haakt hij natuurlijk een beetje op aan. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Zijn er ministers die wel vertrouwen wekken? Bij mij persoonlijk? Ja. Kijk, ik denk, waar ik me vaak aan stoor bij dit kabinet, maar in het algemeen in de politiek, en dan refereerde hij net ook aan, te veel met zichzelf bezig en te veel weer een soort van machtspelletje. Hoekstra die weer iets roept in een interview, en dan gaan we het daar met z'n allen over hebben. Er zijn nu gigantische problemen, daar moeten ze zich mee bezighouden. Mm-hmm. En het kabinet moet dat gewoon doen. Ze hoeven van mij ook dus nu niet weg, want er is nu gewoon een crisis en dat moet ze oplossen. Ja. En ik hoop dat ze dat zo snel mogelijk gaan doen. Okay. AD staat een grote analyse. Even één naam toch van de ministers. Wie wekt wel vertrouwen bij jou? Dijkgraaf. Oké, okay, Wiebe de Jong? Carola Schouten. Oké, okay, minister van Armoede en nu ook even van Van der Wal verdient ook echt credits voor wat ze doet. In het AD staan artikelen over het vertrouwen van Rutte en in de Trouw. In Trouw dus in de politiek in het algemeen. Het gaat allemaal over politiek vanwege Prinsjesdag. Fijn dat jullie hier waren vanochtend. Itar Garmi, jij bent de gemeenteraadslid namens Volt in Amsterdam en daarnaast ook cybersecurity-strateeg. En Wiebe de Jong, jij bent freelance journalist en docent culturele antropologie aan de VU. Zometeen dan het NOS Radio 1-journaal. Mark Visser presenteert. En morgen dan ben ik er met Dit is de Zondag. Daar is Hugo Drexler te gast. Met hem praat ik over zijn documentaire De Laatste Parochianen. Tot morgen. Ster. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Hoi, Freek hier. De oceaan is een magische plek. Wil je zelf zien hoe magisch? Spaar dan alle oceaanplaatjes bij Albert Heijn en ontdek de betoverende onderwaterwereld. Sluit je aan bij Expeditie Oceaan. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de oostelijke vechtplassen klimmen we bootje in, bootje uit op zoek naar de roerdomp, de grote karikiet, razendsnelle libellen, broedende zwarte sterns en kranswieren in het kraakheldere water. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of twee keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1.